bize fantom uçakları vermişti ama ambargo koymuştu, bu uçakları Kıbrıs'taki Hristiyanlara kullanmayacaksın dememiş miydi? Ambargo buna deniyor zaten. Vaiz olabilirsin diyor, hoca olabilirsin, müftü olabilirsin, Diyanet reisi olabilirsin ama devlete, hükümete taalluk eden ayetleri kürsüde okumayacaksın diyor. Ambargo koyuyor. Allah'ın kitabına hem de. Ne olacak peki? Bir din hocası olarak biz, peki ne yapayım dedim, sayın başkanım dedim mahkeme reis, ne yapalım? Ya diyor konuşacak mesele mi yoktu? Namazın farzını anlat diyor, abdestin farzını anlat diyor, gusül abdestini anlat diyor. Ya İslam bu değil ki. Kur'an'da bakın yani herhangi bir Müslüman evine nasıl gidileceğine dair talimat var, ayet var. Dünya ile alakalı, devletle alakalı, hükümetle alakalı. Canım laiklik var. Laiklik demek Kur'an'ın dünya ile devlet ile ilgili ayetlerini kabul etmemek demektir. Vallahi bunun manası budur. Laiklik ne demek diye bana sorulsa, laiklik ne demek hocam? Kur'an'ın yani Allah'ın dünya ile hükümet ile devletle ilgili ayetlerini kabul etmemek demektir. O zaman insan ne olur? Kafir olur. Kim ki ben laiklikten yanayım, ben laikim, laikliği kabul ediyorum derse, vallahi billahi tallahi kafir olur. Kafir olur. Hiç şakası yok bunun. Zerre kadar yürekleri varsa, televizyonda açık oturum tertiplesinler, gelip konuşalım. Laiklik neymiş? Ayetler var, hadisler var. Eğer özgürlükçüyseler, hürriyetten yanaysalar, ama nerede hürriyet? İslam'a geldi mi yasak başlıyor. İslam'a geldi mi hürriyetler ölüyor. Müslümanlara geldi mi bütün özgürlükçüler susuyor. İşte Azerbaycan halini hani daha Cezayir'deki felaket bitmeden Azerbaycan'da felaket başladı. Ve bütün dünyanın Birleşmiş Milletler'in kılı kıpırdamıyor. İnsan Hakları Komisyonu üyelerimiz daha dün döndüler Azerbaycan'dan, milletvekili arkadaşlarımız. Vallahi diyorlar, birisiyle telefondan görüştüm, diyor ki kafası parçalanmamış tek çocuk cesedi yok, hepsi parçalanmış diyor. Karnı yarılmamış hamile kadın kalmamış, hepsini parçalamışlar Karabağ'da. Daha sabahleyin bana anlattı milletvekili arkadaşlar. Ama görüyorsunuz ki dünya kafirlerinin, Hristiyan kafirlerinin, Yahudi kafirlerinin, kafir Birleşmiş Milletlerinin kılı bile kıpırdamıyor. Müslümanlara gelince özgürlük yok. Müslümanlara gelince insan hakları yok. Müslümanlara gelince demokrasi yok. Cezayir'deki Müslümanların suçu neydi? Seçim yapmaktı. Adamlar seçim yaptılar ve seçimi kazandı. Yok, demokrasi Amerika'nın dediği gibi olacak. Fransa'nın, İngiltere'nin istediği gibi olursa demokrasi oluyor, olmasa olmuyor. Sizi kafirler sizi. Demokrasiye ne anlam verdiklerini ortaya koydular yani. Cezayir'de demokrasinin ne olduğu patlak verdi. Yakayı ele verdiler. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın yani Avrupalı kafirlerin anladığı, kabul ettiği şekilde seçim yaparsanız adına demokrasi diyorlar. Seçim sandığından Amerikan menfaatleri çıkarsa demokrasi oluyor. Seçim sandığından İslam çıkarsa o demokrasi olmuyor. Yasak. Hemen asker orduyu hareket ettiriyorlar. Bütün bunlar ortaya çıktı. O halde bütün mesele Kur'an'a dayanıyor. Kur'an. Biz bu kadar Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Bakın Ramazan'da camilerde mukabele okunuyor, hatimler, hatimler, hatimler. Evlerde, sahurlarda, sabah namazından evvel ve sonra hafız, hafız, hafız, hafız. Açın Arapların radyosunu. Bütün açılışlar Kur'an-ı Kerim ile oluyor. Açın şu komünist yönetim altında bulunan Afganistan radyosunu açın. Afgan devlet başkanı Allahsız. Necibullah namında bir gavur yok mu şimdi onların başında? Mücahitleri kırıp geçiriyor. O melun Necibullah Afgan devlet başkanı sabahleyin radyosunu Kur'an-ı Kerim okutarak başlıyor. Hem komünist hem Kur'an okunarak radyo açılıyor. Şu hale bakın ya. Mısır'da, şu anda Mısır'da İslam düşmanı bir hükümet var. Hüsnü Mübarek, vallahi İslam düşmanıdır. Suriye'de Hafız Esed, İslam düşmanıdır. Dürzi, dinsiz bir herif. Ama sabahleyin radyo açılırken Suriye, efendim Şam radyosunu dinleyin, Mısır'da Kahire radyosunu dinleyin, vallahi Kur'an okuyarak radyo açılıyor. Ama idare kafir, hükümet kafir. Ne olacak peki bu Kur'an ne olacak? Demek Kur'an-ı Kerim'i okumak çare değildir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i okumak hiçbir meselemizi halletmiyor. Ben bunu anlatmak istiyorum. Okumayın demiyorum. Ama meselemizi halletmiyor. Niye böyle oluyor? O kadar Kur'an okuyoruz, o kadar Kur'an kurslarımız var. Kur'an kurslarından hafızlar çıkıyor. Hafız, hafız, hafız. Ama hiçbir meselemiz, bir başörtüsü meselemiz bile hallolmadı. Niye acaba? Bunun da en güzel misalini Hazreti Mevlana veriyor. Allah aşkına anlatayım, aklınıza kalsın. Lütfen. Bu cuma aklınıza kalsın. Mevlana Mesnevi-i Şerif'te diyor ki, onun büyük kitabı var biliyorsunuz, büyük kitabı var, değerli kitabı var, Mesnevi-i Şerif. Şu misali veriyor, bakın bu konuları aydınlatan bir misal, temsil. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin hakkında şifa kelimesini kullandığı birkaç şey var, şifa. Mesela Kur'an-ı Kerim için şifa diyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ayet. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ Biz Kur'an'ı indirmişiz. هُوَ شِفَاءٌ O şifadır. Kur'an-ı Kerim şifa. Ne demek şifa? Müslümanların dertlerine, maddi ve manevi bütün meselelerine çözümdür demektir. Ekonomik problemlere karşı Kur'an-ı Kerim çözümdür. Siyasi problemlere karşı çözümdür. Askeri problemlere karşı çözümdür. Her meseleye karşı Kur'an-ı Kerim çözümdür. Şifa çözüm demek. Hastalığı çözüyor. Ve rahmetün lil müminin. Müminlere Kur'an rahmettir diyor. Ama bizim hayatımız hep zulüm altında, felaket altında. Hem Kur'an-ı Kerim okuyoruz hem de zulüm altında yaşıyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim okuyoruz hem de faiz alıp yiyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim okuyoruz hem de türlü zulümler altında inliyoruz. Hani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim rahmettir diyordu. Nerede bu rahmet? Bunu anlatırken Mevlana şu temsili Allah aşkına aklınızda kalsın. Bir de şifa kelimesini Rabbimiz bal hakkında kullanıyor. Bal. Bal hani bal arılarının ürettiği peteklerde yaptığı bal yok mu malum? Arapçası asel bunun. Bu balı yapan hayvanın da adına Kur'an-ı Kerim'de nahil diyor Rabbimiz. En-nahlü, bal arısı demek. Hatta bununla alakalı bir sure-i celile var. 114 sureden birisinin adı da bal arısı suresi. Suretün nahil. Bal arısını Rabbimiz bir surenin ismi yapmış. Ve bal hakkında diyor ki, fihi şifaun linnaz. Balda insanlar için şifa vardır, balda. Tabii ki hakiki bal tabii. Katıksız olacak. Bunu anlatırken, Mevlana şu misali, şu temsili, şu teşbihi arz ediyor. Ben de oradan naklediyorum size. Diyor ki Rabbimizin şifadır dediği balı temiz bir cam kavanozunun içine doldursalar, pırıl pırıl bir kavanoz, cam, içine doldursalar, o kavanozun kapağını sıkı sıkıya kapatsalar, ve bir Müslümanın eline verseler, baksa o ne güzel bal dese, ve o balı dışarıdan yani camdan, kavanozun camından yalasa, dilini dayadı yalıyor. Camdan yalıyor ama. O balı dışarıdan, kavanozdan, camdan yalasa, yalasa, yalasa, saatlerce yalasa, o bal o kişiye şifa olur mu olmaz mı diyor. Olur mu efendiler? Olmaz. Çünkü bala ulaşamadı. Arada cam var. Balı alamadı bünyesine. Yalıyor, dışarıdan yalıyor. İçine giremedi. O balın o kişiye şifa olması için kapağı açması lazım diyor Mevlana. Kavanozun kapağını açacak, şehadet parmağını kavanozun içine sokacak, böyle daldıracak, bir parmak bal alıp ağzına götürüp yiyecek. Onu bünyesine alacak, vücuduna alacak, üzerinde o balı tatbik edecek. O zaman şifa olur mu olmaz mı? Olur. Aynen bunun gibidir diyor. Bir adam 100 sene Kur'an-ı Kerim'i yüzünden veya ezbere okusa da içini açıp bunun hükmü nedir? Bu ayetler Allah bizden ne istiyor? Hangi ayet hangi hükmü getirmiş? Hangi ayet hangi şeyi yasaklamış? Bunları hayatına tatbik etmezse 100 sene Kur'an okusa cehennemden çıkmaz diyor. Hiçbir şey düzelmez. Ama bakın ne güzel misal vermiş, görüyor musunuz? Biz Kur'an'ın içine daha girememişiz. Yani ezbere oku. İnnellezine keferu kefer. Böyle dır dır dır dır dır dır. Saatlerce. Ama içinde bu ayetler ne istiyor bizden? Kadınlar üzerinde Allah'ın hükümleri nedir? Ticaret erbabı üzerinde Allah'ın hükümleri nedir? Eğitim konusunda hükümler nedir? Bütün bunlarla alakalı ayetlerin manası anlaşılmadıysa, Kur'an'ın içine girilmediyse, bu hükümler hayatta tatbik edilmediyse, böyle bir Kur'an okumanın misali, içinde dünyanın en güzel balı bulunan kavanozu dışından yalayan ahmak gibidir diyor. Şifa bulamazsınız. 100 sene okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Vallahi şifa bulamazsınız. Ahkamı tatbik edilmedikçe. Bunu anlatamadık hacı babalara. Bunu anlatamadık Müslümanlara bu hükmü, bu noktayı. Oku bakalım. O kadar Kur'an kursu var, o kadar da Türkiye'de meyhane var. Hatta geçen cuma söyledim, dünya devletlerin içerisinde vallahi Türkiye içki tüketiminde üçüncü geliyor. Dünyada en çok içki içen devletlerin üçüncüsüyüz. Hani Kur'an-ı Kerim okunuyordu Türkiye'de, hafızlar. Tut ki Kur'an-ı Kerim okumak da bugün artık daha başka istismarlara, daha başka çirkin şeylere alet ediliyor. Size haber vereyim, fırsat bulursanız gidin görün. Eyüp Sultan'da Halid bin Eba Eyyub el Ensari radıyallahu teala anhül bari, büyük sahabi malum, anlatmaya gerek yok. Şeref tacımız, şeref misafirimiz Hazreti Eba Eyyub el Ensari, Eyüp Sultan dediğimiz zat. Orada şimdi Ramazan'da gidin, akşama ikindiye veya ikindiden sonra gidin göreceksiniz. Korkunç Kur'an ile, Kur'an'ın okunması, Kur'an'ın hatmi ile alakalı türlü istismarlarla resmen karşı karşıya geleceksiniz. Ben bizzat görmüşüm. Adam orada ne yapıyor biliyor musunuz? O türbenin önünde yuvarlak bir mezarlık daha var. Onun etrafında böyle ayak üstünde bazı adamlar var, simsarlar var. Simsar! Resmen ne diyor biliyor musunuz? Artık sene içinde Kur'an-ı Kerim'i okuyup okumadığını Allah bilir. Kimse bilemez. Güya 10 tane, 20 tane, 30 tane hatim okumuş sene içerisinde. Ramazan'da gelmiş satıyor. Ve bunu yaparken de diyor ki, efendim okunmuş hatim var, konserve hatim var, konserve hatim var. İsteyene hatim, isteyene hatim. Hatim satıyor. Birinin yanına durdum, bekledim. Bekledim, ulan bu adam ne yapacak? Birisi geldi dedi ki, ben dedi, vefat etmiş olan dedi, babamın ruhu için dedi, bir hatim dedi, rica ediyorum dedi. Ne vereceğiz? Tam 200 bin lira para ödedi bir hatim için. Konserve hatim. Yani hazırlamış sene içinde, Ramazan'da satıyor orada. Hemen oturdular orada, 10 dakika dua etti, 200 bin aldı, cebine koydu, kaldı gitti adam. Vallahi satıyorlar Kur'an-ı Kerim. Bakın ne hale gelmiştir. Okunmuş Yasin var diye adam bağırıyor, Yasin satıyor, 50 bin lira bir Yasin. Hemen 5 dakikada okuduğumuz sure-i Yasin'den hasıl olan ecr-i mesubatı evvelen bizzat peygamberimizin ruhuna, hemen simsar bir dua yapıyor, 50 bin lira. Okunmuş Yasin satıyor. Okunmuş hatim satıyor. Konserve hatim satıyor. Bu adamlar din düşmanları. Bu adamlar Kur'an'ın düşmanları. Bu adamlar İslam'ı satan haydut adamlar. Bakın Kur'an ne hale gelmiştir. Halbuki ücretle Kur'an-ı Kerim okumak mümkün değildir. Bir adam gitse bir hafıza dese ki, babamın, dedemin, ceddimin ruhu için bir Kur'an okumak hatim istiyorum dese, bana bir hatim okur musun hafız efendi dese, O da okurum ama 100 bin lira, 200 bin lira neyse 500 bin lira para vereceksin diyerek ücret verirse, ben hatim okurum ama 200 bin liranı alırım kardeşim dese, o Müslüman da kabul etse, tamam kardeşim oku ve paranı al dese, okutan da cehennemliktir, okuyan da cehennemliktir, ruhuna Kur'an okunan ölü de cehennemliktir. Vallahi böyledir. Felakettir yani. Ama hediye olarak hiçbir şey ücret söylemeden, karşılık beklemeden, bir şey konuşmadan, pazarlık etmeden isterse bir Mercedes bile hediye edebilirsin. O ayrı bir dava. Bakın Kur'an-ı Kerim ne hale gelmiştir. Ne hale getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim olmadan Ramazan-ı Şerif olur mu? Bakın, şehr-ü Ramazanellezî ünzile fîhil Kur'an. Daha ayet-i kerimenin başında kaldık, bir saat geçti. Mesele bitmedi. Ramazan öyle bir aydır ki diyor Hazreti Allah, ünzile fîhil Kur'an. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Eğer Kur'an gelmeseydi Ramazan'ın hiçbir kıymeti olmayacaktı. Kur'an'ın bereketine biz oruçluyuz. Kur'an nazil oldu diye şimdi abdestliyiz, oruçluyuz, akşam iftarlıyız, gece teravih namazlarımız var, sahurumuz var. Hepsi Kur'an aşkına, hepsi Kur'an hürmetine. Kur'an olmasaydı Ramazan ne olurdu ki? Ama Kur'an'ın da sadece görüyorsunuz Türkiye'de adı var, okunması var ama tatbikatı yok. Din ayrı, devlet ayrı demişler. Din ayrı, devlet ayrı, din ayrı, hükümet ayrı, din ayrı, dünya ayrı. Laiklik gelmiş, Kur'an-ı Kerim gitmiştir. Bütün bu mevzuların ışığında Ramazan'ı değerlendirelim inşallah. Ramazan çok yoğun geçiyor. Biz hemen hemen her gün vaazımız var. Her gece, her gündüz. Yani boğazım öyle rahatsız ki kendimi daha fazla zorlayamıyorum. Duanızı bekliyoruz, ilginizi bekliyoruz. Ve her konuda uyanık olmanızı, uyanık olmanızı rica ediyorum. Her şey olabilir. Türkiye içeriden ve dışarıdan vallahi korkunç tuzaklara ve uçurumlara ve belalara maruz durumdadır. Ermeniler, Amerikalılar, Fransızlar, içeride, dışarıda, silahlı, silahsız, herkes Türkiye'yi ve Türkiye'ye bağlı olan çevreleri vallahi paylaşmanın hesabı içindedirler. Doğuyu, batıyı, güneyi, kuzeyi korkunç kurcalıyorlar. Uyanık olun, tedbirli olun, dininize, davanıza, imamınıza, hocanıza, inandığınız, güvendiğiniz hocalara Allah aşkına sahip çıkın. Yevmi hesapta Allah'a hesap veremezsiniz. Mutlaka hesap soracak Rabbimiz. Bu şuurla, bu iradeyle, bu idrak ile Ramazan'ı devam ettirelim. İşte bakın göz açıp kapayıncaya kadar 29 günlük Ramazan'ın işte 10 günü gitti. Ne kaldı geriye yani? 3'te 1'i gitti. Hızla geçiyor. Özellikle zekatlarınızı hesaplayın. Ve samimi olarak bütün ruhumla söylüyorum. Üniversitede okuyan öğrencilerimiz var. İlahiyat öğrencileri, siyasal bilgiler fakültesinde okuyan İmam Hatip mezunu yavrularımız var. Ayaklarında ayakkabı yok, kitap alamıyorlar. Geçen gün bir grup geldi, dediler ki hocam biz İslam hukuku, hukuk fakültesi okuyorlar. İslam hukukuyla ilgili araştırma yapacağız. 4 takım kitap lazım bize. İbni Abidin diye bir fıkıh kitabı var, 16 cilt. Fetavai Hindiye diye çok kıymetli fıkıh kitabı var, 16 cilt. 1,5 milyon lira fiyatı var bunun. İstedikleri kitaplara baktım, 6 milyon tutuyor. Ben nereden vereyim? İşte tam zekat vermenin yeri bu ya. Hesaplayın zekatlarınızı, bu talebeler varken kimseye zekat vermeyin. Çünkü talebeler ümmeti Muhammed namına ileride mühim makamlara ve mevkilere gelmek niyetiyle okuyorlar. Bu talebeler, bu fakir talebeler varken hiçbirine zekat vermeyin. Bir numarada onlar vardır. Ve haberimiz olsun, Allah aşkına çalışın, hazırlanın, hazırlayın. Fitrelerinizi zekatla, bu Ramazan çıkmadan muazzam bir hamule ile ibadet harmanı, şuur içerisinde devam edelim. Rabbi Rahim-i Zülcelal, yine dersin başında dediğim gibi, bu Ramazan'ı İsrail'in ve Amerika'nın kahru perişan olmasına vesile eylesin inşallah. Alemi İslam'ın da derlenip toplanması